Egunon entzule guziei. Zer gai aipatu aldi huntan? Zein luke lehentasuna? Hainbeste bada aipatzeko eta beti hautatzeko zailtasuna. Mazan hausia, omen patriarkatuaren epaiketa? Edo Palestinaz hitz egin, genozidioaz hitz egiten sekulan estelako gelditu behar? Eta gero, sekulan aipatzen ez diren beste gai guzi horien kuruxetatea, sekulan ezkaituztenak interesatzen. Era berean, nire buruari galdetu nion komunikabideek nola kudeatzen zituzten berriak, edo hobeki errana, nola hautatzen eta diktatzen zizkiguten aktualitateak. Duela guti, munduko osasun erakundeko zuzendari nagusiak, nazioarteko komunitatearen desinteresa Sudaneko egoerari deitoratzen zuen. Krisi humanitario katastrofiko batetaz sufritzen duena lau urte baino gehiago irauten duen gerra zibil bortitz batengatik. Afrikar kontinentean, bizidiren egoera larriei buruzko desinteres hori errotik lotuada Europar gisa erakusten ari giren arrazakeriari, eta komunikabide nagusiek zabaltzen dutena. Ez da gerlarik bata bestearen baino itxusirik. Ez da beste edozein baino genozidio larriagorik. Ez da erraiten ahal, kakotxen artean, badela bortxaketa eta bortxaketa. Gogo moldatze sozialek bakarrik empatia gehiago edo gutiago eragiten digute besteekin. Eta Europar politikek eta komunikabide orokorrek aktualitatea tratatzeko erabiltzen dituzten moldeak diskriminazioen erakuspenak dira. Diendarte occidentalak arrasistak dira funtsean, diendarte horiek kolonialismoan eta arrazakerian oinarritzen baitira. Kanakiko egoeraz hitz egiten segitzen ote dute gaueko frantses telebistako berriek? Bistan dena, diakin behar da nola informatu nahi dugun ere. Sare sozialak aktualitateen sarbide nagusiak bihurtu dira askorentzat, baina horrek galdetzen du nola tratatzen den informazio hori. Ez dut uste informazio hainitz ezakutu behar denik, azaletik ezagutzeko besterik ezpada. Aldiz, ardura bat dugu interesatzen zaizkigun gaiei buruz behar bezala informatzeko, eta gai izan behar gira informazio hori nola tratatzen den jakiteko. Sentsazionalismoaren bilatzeak urruntzen algaituelako aktualitate horien parean egin daitekeenaz. Banaka, ezkirelako gauza handirik eta instat labur batez baizik planetaren historian. Baina kolektiboki, elkartasun ederrak sor daitezke.